tatlo ng puso, sa tuwa ay patungong langit na ata, ikaw ang kasama. Sa titig palang tunaw na hawak sa kamay, wala na akong palagsa, ay pag-ibig na ata. Sa ilalim ng kalawakan, pangalan mong isisikaw. Sa ilalim ng buwan ay titigan, at tawakan na aking kamahay. Isasiyaw ka ng dahan-dahan hanggang di mo mamalayang ako na palang iyong kailangan at gusto mong pamahalaan. Tila'y rosas na pula, labi mong nagsasalita. Kay sarap itigil ang oras, maaari italit iposas ang iyong mga tingin, labis ang mga ningning. O oh, panaginip ka, ayaw nang gumising pa. Sa ilalim ng kalawakan, pangalan mong isisigaw. Sa ilalim ng buwan ay titigan, at hawakan na aking kamay. Isasiyaw ka ng dahan-dahan hanggang di mo mamalayang ako na pala. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata? Mga tala sa langit ay bumaba, tila'y liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay iibigin kita. Sa ilalim